الجهر بالسوء من القول بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الحق أعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما د دې آیات ربط او مناسبت مخکې سره مخکې د منافقینو ذکر وشو نو سوال پیدا وشو منافقینو به ویلو چې مونږه په کفر کې مجبور یو د کفارو نه مونږه کفر کې مجبور یو د کفارو نه نو د دې وجنه منافقت کوم کفر کوم تاسو نو غابل خبر لا يحب الله الجهر بسوء الله نه خوخوي محبت نه کوي الجهرام فزور سرا بسوئے من القول دوائنانا اللہ نخو خوی زورا باندے بادے وئے بادے لرا دوائنانا چھے بادا زورا ہوکی پتر گندے ہوکی اللہ من ظلمہ اگر سوک چی اگر سرا ظلم اکڑشی غا مظلوم وی نو غا که پا زورا بانده لاو اخلی کی نو چا بادا خبر نلیخا یعنی باد آم درنگی بادو ردو ویل دا اللہ نخو خوی شی نه غم مظلوم وی ناغه د پردا جایز دی چې هغه دعا وکي عام درنګي پادر دی وی لکه دیتا ویلی شوی مس اپ زوري ور باندې کلمات د کفر وایلا نو کدي سړی صبر وک وی نو وایلا نو دی عذاب باندې دا سړی قتل کړي شنو دا شهید شها دی پا عظیمت عمالو کفر اونویلا او مشرکینو کافرو دا سڑای قتل کمڑی که شہیدی که پا عظیمت بنی عمالو دا با اللہ جنت تبیئی او کچر کلمہ دا کفر اویلا نو داور تجائز دی رخصت تیخا خو زړی به مطمئن بل ایمان وی زړه کې به ایمان وی کلمه کفر کلمه ویلا نو زړه کې چې ایمان وی نو دا جواز تاله رخصت شته الا من ظلم الا من وقلبه مطمئن بالایمان الا من اوکره الله اوریدن کې عالمن الله اوری او په دې ها الله اوریدل کوي دار چوال اوری ار کله اوری پار واخ کې اوری عالمن په دې ها کوم عالمن بیا فالکم تاسو خبریں واوری تاسو حالاتو بنیم پوئے دے ہاں تجی پخلی و خبرہ کے یا پزڑ کی تارہ تویگی و خبرہ ابن اللہ پویگی ہم درنگے واوری خبر یا پزڑ کی وی در ٹول خبر اللہ واوری ہاں اللہ نے نشی پڑی دے ان تبدو خیرن او تخفون کچیر تاسو ترگندوی خیرنم ایمان او تخفوه یا پټاوی ایمان په خله باندې اخکارا د ایمان خبره کوي اقرار مثلا او تعفو عن سوء یا تاسو مافی کوي درگذر کوي عن سوء نام دا بعد خبره نه د کلمې د شرک نه فان الله کان عفوا قدیرا یقیناً اللہ رب العالمین دے مفیے کا ان قیقن قدرت والا اگر کتاسو یوے بعد خبر مفیوں کے چاہتا مثلا سوک در تگاڑے وڑے خبریو وکیو تورتا مفیوں کے نو تخو بدلے خستلو بنیم قادر لیے خوا نو تچے مفیوں کے دا خوڑرا خوا خبر را رب العالمین سره د قدرت نه مافی کوي ها قادرم دیو مافی کوي ته خو قدرت هم لري کلا کلا بدلام نشا غستل نو ته چې مافیو کې دا ډیره ښه خبره عفون سمنا ضعف مال قدرت فافو انتم ولستم قادرنا مثلهم دا الله تعالی صاحب د عفر سره د قدرت نه نو تاسو مافی کوي او تاسو خو قدرت نه لري په مثل د الله باندې نو ګره ک ایمان د زړه کې وي او ک په خله وي الله پويږي ها نو کدا چې خبر راغله نو جواز تا دي چې تاسو لک ایماني په خله د کفر کلمه وي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ک تاسو سره سوګ ظلم زیاته وکي نو مافي ورته وکا ځکه الله مافي کوي کله هغه قدرت ول دي تا خو قدرت نشته دي نو ته مافي وکا کنه هغه سره د قدرت نه مافي کوي ان الذين يكفرون بالله ورسله ربت دمقبل سر طلبا ان المنافقين كانوا يكفرون منافقين لا كفر کئ لا منکر دی ها او اهل کتاب ام درنگی کفر کئ تو زجر ور کئ اهل کتاب تا سرا د پوینا کافر دی کفر گوی اد دیو قبائح ذکر کئ ها ان الذين يكفرون بالله یقینا هغه کسان چې انکار کوي بالله په توحید الله باندې ورسله اپ رسولان الله باندې ويريدون ان يفرقوا بين الله غواړي دیو چې د جداوالي رولي په مند الله کې بين الله بين امر الله ورسله په مند امر در رسولانو کې یعنی دا اللہ و دا رسول پا حکمونو کے آو پتہ بدریو کے فرق راولی وَيَقُولُونَ وَيْدِيُونَ وَمِنُوا بِبَعْزِن مونگا ایمان روڑن ببعزن پا زنا باندے یعنی پا اللہ بن ایمان روڑن ونکفرو ببعزن انکار کون پا زنا باندے یعنی پیغمبران نمنو بعض ایمانو بعض نمنو وَيُرِيدُونَ غَوَارِ دیو اَنْ يَتَّخِذُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا چه جوڑا کی پا ماندنی کے لار تصدیق تا کل کل مؤمنین تکذیب دا کل کل یهود وغیرہ لکا مؤمنان ٹول مانی او یهود ٹول نمانی خان نو دی پا مانس کی یو اللار جوڑا کی بازی مانی بازی نمانی نو ګوره چې بازه معنی بازه نه معنی نو تم کافر یې ها الله فتوا لګئی چې بازه معنی بازه نه معنی نو ګوره اولائک هم الکافرون حقا دا کسان چې بازه معنی بازه نه معنی هم الکافرون حقا دا کافر دی حقن پرشتیا سره یقینن کافر دی و اعتدنا للکافرین عذاب مهینا تخفیف اخروی تیار کړی مونږه کافر د پر عذاب مهینا عذاب د ذلت درسوی بشارت ورکی زره ورکی والذین آمنوا بالله ورسولی آکسان چې یقین کوي ایمان وروړي په الله او پر رسولانو د الله باندې ولم یفرقوا بین احد منهما جدین رولی په مند یو کس کې د یو نه په نفس ایمان کې وای چې دا ټول د الله پیغمبران دي اولائک سوف یوتی مجورم دا کسان زرد چور بکړې شي دیو لرو جورم اسوبونه د اعمالو د دیو وکان الله او د الله تعالی غفور رحیمه بخون کې مې روان کڅغلتی